Misschien lijkt het hopeloos. De musical De Man van La Mancha. Maar sta op en ga. Ben je gek als je het leven niet alleen wilt zien zoals het is? Vecht voor het recht. Maar ook zoals het zou kunnen zijn. Rust zonder duur. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Vanaf december in de grote Nederlandse theaters. manvanlamancha.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Simone Wijmans. Studenten en afgestudeerden krijgen volgend jaar, ondanks een aangenomen Tweede Kamermotie, vanaf 1 januari toch geen lagere rente op hun studieschuld, want dat is technisch niet haalbaar. En daarmee is de dubbele pechgeneratie geboren. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Timmermans moest eerder weg. Omtzigt kwam helemaal niet opdagen. En waarom werd het even pittig tussen Jezelgus en Wilders? We blikken terug op het traditionele NPO Radio 1 verkiezingsdebat. Vele miljoenen hanen worden jaarlijks vergast in Nederland, omdat de intensieve veehouderij ze niet waardevol genoeg acht. Maar dankzij een nieuwe uitvinding kan dat voorkomen worden. 6 jaar na de verschijning van een boek over de verslaving aan onze smartphone komt er een heruitgave. Hans Schnitzler beschrijft daarin de veranderingen in de schermificering van ons bestaan. En tijdens de Museumnacht in Amsterdam kunnen bezoekers morgen ook een pianola-concert bijwonen. Straks 2 liefhebbers over hun fascinatie voor dit instrument. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 3 november. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, bezocht vandaag voor de 2e keer Israël en sprak over veiligheid van alle mensen in het oorlogsgebied. It is very important that when it comes to the protection of civilians who are caught in a crossfire of Hamas's making, that everything be done to protect them. En voor het eerst sinds het begin van de oorlog liet Hezbollah-leider Nasrallah van zich horen. Hezbollah is de Libanese bondgenoot van Hamas. أن كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة. Alle opties aan onze Libanese grens liggen op tafel, zei hij. Zijn toespraak werd in de hoofdstad Beirut door vele duizenden aanhangers gevolgd. Wij zullen u dienen, Nasrallah, scandeerde zij. Sam Bankman-Fried, geroemd om zijn visie in de wereld van cryptovaluta, is veroordeeld voor fraude. The cryptocurrency industry might be new. The players like Sam Bankman-Fried might be new. But this kind of fraud, this kind of corruption is as old as time. Zelf blijft Bankman-Fried ontkennen dat hij zijn bedrijven met opzet failliet liet gaan. I don't think I committed fraud. I obviously did the wrong things, but that was not what I was intending. Deze journalist legt uit voor welke aanklachten hij veroordeeld is. Conspiracy to commit securities fraud, conspiracy to commit commodities fraud and conspiracy to commit money laundering. Guilty on all 7 counts there, Brian. Bankman-Fried kan maximaal 110 jaar de gevangenis indraaien. In Oeganda hebben bewoners ruzie met chimpansees. Het leefgebied van de dieren wordt steeds kleiner en ze beginnen mensen aan te vallen. Zo ook dit jongetje. Twee chimpansees kwamen aangerend en grepen me bij mijn arm, vertelt hij. Inmiddels zijn er 2 kinderen overleden. De aanvallen komen volgens deze man uit wraak. They have a great memory like humans. Yeah, they will tend to actually come and revenge if they can find you. De chimpansees hebben net als mensen een goed geheugen, vertelt hij, en daarom willen ze wraak nemen. Voetbalclub ADO Den Haag heeft een speciale tribune geopend voor mensen met een visuele beperking. Ze worden dankzij geluid betrokken bij de wedstrijd en dat klinkt zo. Balbezit achterin voor ADO, dat toch echt wel de touwtjes in de handen lijkt te hebben in die tweede helft. Van der Zanden goed weggedraaid bij zijn tegenstander. Goed gedaan dit. Overtreding dan zou je zeggen. Nee, voordeel gegeven. Want... Ja, net als bij een radioverslag dus. Blinden of slechtzienden mogen gratis het stadion in. En er wordt voor gezorgd dat ze zich daar ook thuis voelen. Dat ze van harte welkom zijn. En als er iets is, dat ik ze er doorheen loods. Schieten ze een bal achterover, verkeerd. En ik zie die bal aan, kan ik hem nog wegkoppen? Dat zien die mensen natuurlijk niet. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Wat gaat Hezbollah doen? Gaat de Libanese bondgenoot van Hamas zich echt mengen in de oorlog tussen Israël en Hamas? Of schrikte daar toch voor terug? We hoorden net al een fragment uit de toespraak van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah. Contact met Arabist Laila El-Zwaini. Goedenavond. Goedenavond. Ja, alle opties liggen open, zei Nasrallah. Als je die gehele toespraak beluistert, zie je dan toch een voorkeur voor één bepaalde optie? Ja, dat ligt eraan wie hem leest. Ik lees ook van degenen die ook hebben geluisterd. Zie je wel, hij wil wel oorlog, want die optie liet hij inderdaad open. Maar ik zie toch dat hij ook opties openlaat over onderhandelen, protesteren, olieboycott door Arabische leiders. Dus ik zou zeggen, voor iemand als hij, een militante organisatie, laat hij nog de vreedzame opties, althans de niet-gewelddadige opties, wel open voor wie dat wil horen. En hij adresseert vooral de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten zou dan wat moeten doen in zijn optiek? Niet te gaan de-escaleren. Hij zei ook, dit was 100% een Hamas-operatie. Had niks te doen met Iran, had niks te doen met Hezbollah, zijn organisatie. Dus wat Amerika moet doen is niet met al die vliegdekstrepen inderdaad daarmee gaan dreigen en dus dat wel Iran erbij zit. Dus Amerika moet onderhandelen, moet Israël ook dwingen te onderhandelen over de gijzelaars die in Gaza vastzitten nu. En niet met al dat geweld. Hij zei ook, Israël heeft zo'n geavanceerd leger. Wat ze nu doen is plat bombarderen. Dat is toch helemaal niet geavanceerd. Dat kan iedereen met een paar bommenwerpers. Dus waar is de intelligentie van Israël en van de Verenigde Naties om te gaan onderhandelen? Want ze zien, zei hij ook, toch wat in Irak en Afghanistan gebeurd is met de War on Terror. Heel veel geweld, 20 jaar lang, heeft niks opgelost. Dus hij gaf toch wel in mijn optiek veel aanwijzingen van ga nou onderhandelen. Want inderdaad, als jullie dat niet doen, dan ga ik me er wel mee bemoeien. En dat doe ik eigenlijk al sinds 8 oktober. Ben ik al met Israël in conflict. Er zijn dus al doden gevallen aan de noordgrens van Israël, tussen Hezbollah en Israël. Dus hij zei ook van dit is hoe ik Gaza tot nu toe help. Namelijk om een deel van het leger van Israël daar bezig te houden. Dus hij zegt wel, zie wel, ik ben al aan het opwarmen, bij wijze van spreken. En dat kan ook meer. Maar dat ligt helemaal aan wat de Verenigde Staten doet en Israël. En tot slot nog kort, het was toch iets minder een tirade vol dreigementen. Viel je dat op? Ja, je hoort hem wel af en toe keihard schreeuwen. Dat is ook hoe die. Het wordt verwacht van zijn achterban die eigenlijk toch wel heel erg wel klaar staat als hij zou hebben gezegd ga nu met de wapens opstaan en dan zouden ze dat ook doen. Dus hij moet tonen, zo gaat het daar in die regio ook, tonen dat hij niet zwak is, dat hij sterk is. Daar hoort blijkbaar zo'n krachtige stem bij. En toch als je luistert, denk je, dit had veel erger kunnen zijn. Iedereen was toch bang voor een oorlogsverklaring en dat was het op dit moment niet. Dus in dit opzicht denk ik uitstel van executie. Ja, als je het zo kan noemen, dat is tijd. Maar hij zei wel, het geweld in Gaza moet stoppen. Er moet een staakt het vuren komen. Want zo kan het niet langer. En hij zegt ook, dit is een kantelpunt. Het kan nooit meer worden zoals ervoor. Er moet iets veranderen met Israël, met de bezette gebieden, met Gaza. Dus het is wel een historisch moment. Dat liet hij wel duidelijk blijken. Dank, Arabist Laila El-Zwaini. En Robert Baltus die heeft de kranten vanmorgen gelezen. Robert. De prijs van een elektrische auto gaat fors dalen en daarom is hij binnen afzienbare tijd betaalbaar voor de gewone man. Reken op zo'n 25.000 euro. Dat zegt autoclub Rai Vereniging in de Telegraaf. Nu al zijn bij veel merken de prijsverschillen tussen elektrisch en fossiel klein geworden. De prijsverlagingen buitelen over elkaar heen. In het dure segment is de stekkerbolide zelfs al flink goedkoper dan die waar benzine in moet. En de verwachting is dat alle modellen elektrische auto's voor 2030 goedkoper zijn dan hun benzinebroertjes of zusjes. De redenen, minder onderdelen en accu's worden goedkoper doordat ze in grote getalen worden gemaakt. Toch is er terughoudendheid bij de consument. Rai waarschuwt de overheid dan ook, hou die kosten nou duidelijk. Nu even niet. Veel mensen hebben even geen zin in die niet aflatende stroom ellende die het nieuws vaak over ons uitstort. Oorlogen, aanslagen, aardbevingen, bosbranden en humanitaire crisis. Beelden van gebombardeerde ziekenhuizen, huilende kinderen, babylijkjes en geïmproviseerde tentenkampen. Het lijkt wel alsof de hele wereld in brand staat. Je zou er depressief van worden. In Trouw, Kiki de Bruin. Zij promoveert op onderzoek naar nieuwsmeiders. Mensen die voor korte of langere tijd stoppen met het volgen van nieuws. Er is een grote groep mensen die af en toe even een nieuwspauze inlast, zegt ze. Die haken af, omdat het nieuws te ellendig is. Een aantal van die mensen vertelt hoe ze toch bijblijven. De grote dingen krijg je echt wel mee, hoor, van je omgeving. En dat doe ik eigen onderzoek. Sinds ik het nieuws niet meer volg, heb ik echt een positievere kijk op het leven gekregen. Het huidige weer veroorzaakt bij velen neerslachtigheid, recht evenredig aan de neerslagmillimeters. Maar er is een mensensoort die de nattigheid omarmt. De pluviofiel zingt en danst op het ritme van de regen. In de Telegraaf een kennismaking met deze homo positivo. Als ik me kletsnat laat regenen, geeft me dat een stoer gevoel. Ik trotseer de elementen. Onder een kletterbui weet ik weer dat ik leef, doorweekt tot op het bot. De laatste stuiptrekkingen van de knapste vogel ter wereld. Een ode van 6 pagina's op de pinguïn van NRC-redacteur Marcel Hane. De meeste van de 18 soorten pinguïns dreigen voor het einde van deze eeuw in het wild te verdwijnen, schrijft hij in de krant. Het is de nieuwe dodo, vraagt hij zich af. Ook in Trouw, in de tweewekelijkse 10 geboden, topdirigent Jaap van Zweden. Bij gebod 5, eer uw vader en uw moeder, vertelt hij over zijn 95-jarige vader. Zijn ouders zaten in het verzet, waren bij allerlei acties betrokken en haalden onderduikers in huis. De spanning was bij zijn vader onder zijn huid gaan zitten. Hij heeft er zenuwachtigheid aan overgehouden, maar ook de overtuiging dat hij meer voor zijn kinderen zou gaan betekenen. Tijdens een ontbijt zakte de oude van Zweden van zijn stoel. Jaap van Zweden reanimeert hem. Later die dag vraagt hij zijn vader: waarom ben je eigenlijk bang voor de dood? Zegt hij: ben jij gek? Dan ga ik weer naar huis. Weet je al dan nog wie je was voor je geboren werd? Ik zeg nee. Nou, waar zou je dan druk om maken? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Lilywood, De Prick en Robin Schulz. Politiek verslaggever Lars Geert zat begin van deze avond aan deze zender gekluisterd. Goedenavond, Lars. Dag Simone, goedenavond. Ja, want het traditionele Radio 1-debat stond op het programma. Min of meer toch de officieuze opening van de verkiezingscampagne. Zeker. Ja, allereerst, alle campagnes krijgen natuurlijk te maken met de actualiteit. Zo ook deze campagne. De opvattingen over de oorlog in Gaza begonnen in Den Haag de laatste weken toch wat meer uiteen te lopen. Zag je dat vandaag in dat debat ook terug? Nou, ja, wat je ziet is dat hoe

Als u dat echt wilt doen en u mensen u serieus moeten nemen, zeg ik u, kan dat alleen maar met de PVV. Ik heb nog geen één concreet voorstel van de PVV gezien die te doen is, die überhaupt Nederland vooruitbrengt. Dus als dat alsnog gaat komen, dan ben ik er heel benieuwd naar. In het programma staat echt niks wat dit land vooruitbrengt. Wat ervoor zorgt dat er minder mensen komen, terwijl we ook Nederlanders sterker maken en Nederland sterker maken. Maar doet Yezilgus hier nu definitief de deur dicht voor een samenwerking met de PVV van Wilders na 22 november? Nee, daar lijkt het wel op. Kijk, een enkele weken geleden gaf Geert Wilders een interview in de Telegraaf, waarin hij zei dat hij graag wil regeren. De Telegraaf concludeerde vervolgens dat Wilders milder geworden zou zijn. En daarop zei Dilan Yezilgus dat ze de deur die haar voorganger Rutte dicht heeft geslagen toch wel weer op een kier wilde zetten. Maar nu het einde van de campagne nadert, constateert ze dat er blijkbaar toch niks veranderd is. En de boodschap aan de kiezer wat haar betreft is dan: ja, ik heb het geprobeerd, maar u hoort het, meneer Wilders is onverbeterlijk. Betekent wel dat Yezilgus ook weer een ander probleem creëert. Want een coalitie over rechts voor haar na 22 november wordt een stuk moeilijker als je niet met de PVV wil. En dan kan het zijn dat je gewoon weer zaken moet doen met partijen meer links van het midden. Dus wellicht Frans Timmermans, wellicht Rob Jetten, wellicht Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Ja, dat zie ik nu ineens voor me afspelen. Of wellicht natuurlijk de NSC van Pieter Omtzigt. Hij was er trouwens niet bij, want hij hield een toespraak in Deventer waarin hij Yezilgus opriep om een uur lang met hem in debat te gaan. En zoals hij een paar dagen geleden ook met Timmermans heeft gedaan. Is dat opmerkelijk? Ja, dat had hij natuurlijk ook gewoon vandaag kunnen doen. Hij kwam niet bij het radiodebat, maar daar had hij prima met haar in discussie kunnen gaan over bestaanszekerheid. Komende zondag is er een debat bij RTL waarin hij ook met Dilan Yezilgus en Frans Timmermans op het podium staat. Dan kan hij het ook met haar over bestaanszekerheid hebben. Dus waar dit vandaag vandaan komt. Maar waarom dan toch die uitnodiging? Het blijft natuurlijk wel een politicus. En een van de campagnetrucs die je kunt toepassen is dat je iemand anders uitnodigt voor een debat. Dat levert in principe altijd winst op. Want als de tegenstander nee zegt, dan kun je claimen dat iemand niet met je in debat wil. En als iemand ja zegt, dan krijg je extra aandacht en wellicht een dik uur op tv. Het is helemaal niet gezegd dat het er niet gaat komen, namelijk. De VVD die is er in het verleden helemaal niet vies van geweest van dit soort één-op-eens. Denk aan het debat van Mark Rutte met Thierry Baudet. Rutte met Geert Wilders. De laatste Provinciale Staten. Rutte en Schippers tegenover Atje Kuiken en Jesse Klaver van GroenLinks en de PvdA. En ik moet eerlijk zeggen, vanavond gooit de VVD de deur ook niet helemaal dicht. Dus het zou zomaar kunnen dat het de komende dagen gaat gebeuren. Maar heb je nog meer van dit soort campagne-trucs, campagne-strategieën gezien vandaag? Ja, in het debat. Oh ja, zeker. Ja, nee, ja, nieuwe gezichten, een hoop, maar wel weer oude trucs. Hè. Vorige week was er een hele berg moties die werd aangenomen. Daarvan had ik al de gedachte dat sommige wellicht vooral waren bedoeld om in de campagne de ander mee om de oren te slaan. En dat bleek, nou ja, het bleek behoorlijk accuraat vandaag. Ik zit hier aan tafel met twee heren waarvan ik even heb gekeken bij drie hele concrete dingen als het gaat over bestaanszekerheid. Hoe hebben zij gestemd op onze moties? En dat is nou een leuk Den Haags trucje, dat je dan moties willekeurig uit alle debatten pakt en dan niet de context schetst. En ik constateer dat we hier aan de tafel dus gewoon nog steeds aan het bekvechten zijn. En dat zien we in de Kamer ook steeds gebeuren. Ik vind het verschrikkelijk. Ik zal je eerlijk vertellen, ik schaam me soms echt helemaal kapot. Nou ja, ik hoor dit debat en ik denk, dit is nou precies wat mensen thuis waar ze niet op zitten te wachten. Ik denk echt dat mensen thuis bezig zijn met fix mijn problemen. Ja, daar hoorde je ook meteen een andere campagnetruc van Dilan Yezilgus en Caroline van der Plas van BBB boven de partijen staan, de andere gekissebis verwijten, terwijl jij daar natuurlijk ver van weg blijft. Ik ben benieuwd of, nou, het zal ongetwijfeld niet de laatste truc zijn die we de komende weken voorbij zien komen. Wellicht komende zondag al bij dat debat bij RTL. Dankjewel, Lars Geerts. I'll be lying right by Barcelona. Barcelona. Barcelona. George Ezra, Barcelona. Tegenover de ongeveer 45 miljoen hennetjes die in Nederland jaarlijks uit hun ei kruipen, staan even zoveel haantjes die meteen na hun geboorte worden vergast. En dat moet anders, dacht Wouter Bruins. Hij is bioloog van beroep en bedenker van machine Ella, waardoor het massaal doden van haantjes niet meer nodig is. Welkom. Dank. Ella, dat vind ik wel een bijzondere naam voor machine overigens. Wat is het voor machine? Het is een hele grote machine waar wij heel veel eieren doorheen kunnen halen. En daar kunnen we het geslacht van bepalen. Dus wij kunnen zeggen dat het een mannetje of een vrouwtje is. En op die manier kunnen we eigenlijk voorkomen dat mannetjes uit hoeven te komen. Vrouwtjes komen alleen uit. En daarmee voorkomen we inderdaad het doden van haantjes. Want waarom zijn die haantjes zo weinig populair in de kippenindustrie? Nou, je hebt legkippen en vleeskippen. Legkippen leggen alleen eieren eigenlijk. Die produceren nauwelijks vlees. Maar de mannetjes daarvan die leggen geen eieren. Dus die zijn nutteloos in productie. Maar ze hebben toch vlees ook? Ja, maar heel, heel weinig. Mm-hmm. En zeker als je het vergelijkt met een vleeskip, dan ga je die eigenlijk niet opgroeien. En hoe werkt dat dan? Dus ik zie zo'n machine met al die eitjes. En hoe kun je dan nagaan of het een haan of een hen gaat worden? Nou, wij kijken naar elk ei. Dat positioneren we goed. En wij prikken een klein gaatje in elk ei. We hebben een heel klein naaltje, dat gaat elk ei in. En we nemen een druppeltje vloeistof uit dat ei. En in die vloeistof zit een stof, die hebben wij gevonden, die verschilt tussen mannetjes en vrouwtjes. Die kunnen we heel snel meten, binnen een seconde. Hoe snel? Binnen een seconde. Ja. Dus, en dat gaat in batches, hè, met heel veel eieren tegelijk. We hebben een hele lange lopende band. En aan het einde van die lopende band weten wij op een gegeven moment, dit is een mannetje en vrouwtje. En die sorteren we geautomatiseerd. Dus dan is het rechts de hennetjes en links de haantjes. Ja. En die eitjes die worden dan toch uiteindelijk ook vernietigd? De mannetjes die worden afgebroken en die gaan naar uiteindelijk een partij die maakt er petfood ingrediënten van. En het zijn niet de eitjes die wij uiteindelijk in de supermarkt kopen, toch? Het zijn weer andere eitjes, ja, begrijp ik. Dit zijn broedeieren, dus daar komt een kuiken uit. Dat kuiken groeit op en die maakt dan weer, of die legt dan de eieren die we met z'n allen eten. Hoe kwam je op het idee voor deze machine? Is het toch uit compassie voor het lot van de haantjes? Nou, ik ben op zich, als biologisch student ben ik op zoek gegaan naar problemen. Ik wilde een bedrijf starten en dan is het goed om een probleem op te lossen. Met allerlei mensen gaan praten, met tandartsen en bloembollen, telers, van alles en nog. Het maakte eigenlijk niet uit wat het probleem was, gewoon een probleem. Nou, kijk, wat mij onwijs aantrok, ik wist niks van kippen toen ik startte. dus ik wist er gewoon niks van. Maar het is een heel, heel interessant, boeiend onderwerp. Er zit ethiek in, er zit business in, er zit technologie in. En van alles nog wat tegelijk. En dat trok me gewoon heel erg. Plus, ja, bijna niemand wist er toen van. Nog steeds heel weinig mensen, hoor, overigens. Maar dat was gewoon wel een kans, denk ik. Want jij raakte dus in gesprek met een kippenboer. Die zei van, wij zitten met al die haantjes. Ja, dat is super interessant. Die man die zei eigenlijk van, elke hen die hier loopt, daar doden we een haantje voor. Dat vind ik helemaal niks. Niet om economische redenen of dergelijks, maar gewoon echt verkeerd, fout. En die zei van, ja, als je dit kan oplossen, heb je iets moois te pakken. Daar ben ik dus mijn tanden in gaan zetten, zeg maar. Want dan ga je aan de slag, maar je bent bioloog. Dan ben je nog geen machinemaker van Ella, kan ik me voorstellen. Nou, het was nog wat erg, want ik was biologie-student. Dus ik was niet eens afgestudeerd. Dus ik had geen credibility, zeg maar, zoals dat mooi zegt. Ja, want dat heb je nodig, inderdaad, in die wereld. Ja, zeker. Als je begint, het was een enorme monumentale taak, zeg maar. Ik ben ooit begonnen met mijn masteronderzoek hieraan. Dus ik ben het lab ingedoken. Ik ben een hoogleraar gaan vinden die zei, ik vind het ook tof. Dat was Michael Richardson, heette die man. Daar zat toevallig ook Freek Vonk in het lab. Het was een mooi lab. En daar ben ik ooit gestart. Daar heb ik een paar jaar gezeten. En hoe gaat dat dan? Wanneer was er een Eureka-moment? Was er überhaupt een Eureka-moment? Ja, meerdere, denk ik. Dus een hele belangrijke was dat wij een verschil aantoonden tussen mannetje en vrouwtje en dat ei die daarvoor niet bekend was. Dat heeft een paar jaar geduurd. Een andere was, denk ik, het feit dat we geautomatiseerd dat monstertje konden nemen. Dat was best spannend. Je gaat een ei in. Kan dat wel? Overleeft het? Kan je dat goed meten? Dat kan. Dat hebben we aangetoond. En dan die meting. Die meting die is eigenlijk wel heel bijzonder die we hebben gemaakt. Dat is eigenlijk een techniek die komt uit ziekenhuizen, uit onderzoekslaboratoria. Die passen wij toe op een broederij, dus een hele andere omgeving. En hij is ook heel snel. Dus er is eigenlijk niet een veel snellere methode dan deze op de markt. Zeg maar. Dus het is echt een unieke machine die jullie gebouwd hebben? Ja, het zijn heel veel verschillende componenten bij elkaar zeg maar, die hem uniek maken. Ja, zeker. Nou begrijp ik dat het in Duitsland al verboden is om haantjes te vergassen. Gaan daar dan ook de machines naartoe als eerste? Nou, we hebben drie machines. En Duitsland is de markt op dit moment die het meest aantrekt. Die het meeste deze hennen wil hebben. Je ziet wel andere landen nu opengaan. Dus, zoals? Nederland is een voorbeeld. Dat is interesse. Frankrijk, België, dat is nog in de buurt. Maar we zien eigenlijk de afgelopen jaren zien we steeds meer internationale aandacht komen voor dit onderwerp. Verenigde Staten. We hebben recent nog een vrij grote subsidie gehad van de Amerikaanse overheid om hier aan te werken. Dus ja, er zijn goede mogelijkheden, zeg maar. En toch is er ook kritiek, hè? Dierenwelzijnsorganisaties die zeggen, ja, het hartje van de haan klopt al na 9 dagen. Misschien hebben ze pijnbeleving. Hoe reageer je daarop? Kijk, ik zou een beetje naïef zijn als ik zou denken dat iedereen dit fantastisch zou vinden. Bedenk wel dat er zijn een aantal NGO's die ons enorm ondersteunen. Er zijn er ook die dat niet doen. En ik denk dat die dat vaak doen vanuit de optiek dat ze eigenlijk zeggen van ja, die industrie op zich is niet goed. En daar kan ik me wel in vinden. Kijk, als jij vegan bent en je eet geen eieren, dan is dat prima. Dan snap ik dat. Dan is elke verbetering, ja, maakt niet uit. Maar bedenk wel, in Nederland eet 0,5% van mensen geen eieren. Eet geen eieren. Ja, dus 99,5% van Nederland eet eieren. Mm-hmm. Hoe graag ik het ook zou willen, dit is nog heel lang een probleem. Bedenk dat de afgelopen 10 jaar is de hoeveelheid eieren die we eten met 30% gestegen in de wereld. Dit gaat nog even zo door. Dus ik heb ook zoiets van, ja, ik respecteer de mening, ik snap hem. Maar ik ben vrij pragmatisch en heb zoiets van, nou, dan gaan we het zo doen. En dan de dag van testen is dan een belangrijke. Wij hebben echt ons stinkende best gedaan om het zo vroeg mogelijk te doen. Ik denk dat het op een tijdstip zit dat het embryo niks voelt. Mm-hmm. Nou, hoeveel dagen is dat dus? Tussen dag 9 en 11 zitten we. Ja. We hebben ooit in 2014 onder andere met de dierbescherming een convenant getekend. Gezegd, het moet voor dag 11,5 en niet later. Duitsland heeft net wetgeving aangenomen waarin ze zegt, nou, na dag 12 mag het niet meer. Een studie in München gedaan om te kijken van wat voelt het ei. Hier kom je nooit uit. Het is niet zo dat mensen op een gegeven moment zeggen, nou, we weten het, dit is het. Maar dit is zover we kunnen gaan. Heel veel succes met Ella. Wouter Bruins, dank. Ja, toen in 2016 bijna iedereen op de aardbol zo'n beetje wel een smartphone had, sloeg filosoof Hans Schnitzler een ander pad in. Hij ging zijn studenten digitale detoxweken aanbieden. Een hele week lang zonder die mobiel. En hij schreef ook het boek Kleine filosofie van de digitale onthouding. Hans Schnitzler, welkom in de studio. Dank je. Ja, en dat boek dat verschijnt nu 6 jaar later in een nieuwe uitgave met ook een nieuwe titel. Digitale detox of detox, ja, ik weet niet of het Nederlands, Engels. Kan allebei. Voor de lezer duidelijker wat hij krijgt. Is het toch urgenter als je het digitale detox noemt? Ja, ik ben altijd wat terughoudend geweest met dat begrip, omdat dat heel erg zit in het ontgiftende. Hè? Ja. Dus in dat alsof het iets slechts heel ja, slecht precies. Is. Ja. Dat zit al snel in de drugshoek of zo, of alcoholmisbruik. Maar ja, goed, aan de andere kant, het is wel een woord wat meteen, iedereen weet meteen waar het dan over gaat. Nou ja, en mijn uitgever vond dan toch wel een goed idee. Het bekt lekker. En het is het dan meteen duidelijk. Het allitereert ook nog eens heel aardig. Ja. Ja. Ja, je benoemt de risico's en de nadelen van die smartphone. Heel veel mensen zien toch vooral de voordelen. Zie jij die helemaal niet? Nee, natuurlijk. Uiteraard zijn er voordelen. En die zijn legio. Maar ik denk dat we eigenlijk veel te lang in het narratief meegegaan zijn van vooral de grote techbedrijven. Die ons een prachtige mooie toekomst belooft. En dat we meer verbonden met elkaar zouden raken. En dat het ons op allerlei manieren het goede leven ten goede zou komen. En we hebben toch wel duidelijk gezien dat die keerzijden toch wel vrij fors zijn. Ook omdat er allerlei verdienmodellen achter zitten. ja, die op onze data uit zijn, op onze aandacht eigenlijk, die ons aan die schermpjes willen vastlijmen. En ja, dat is wel iets wat ik al vrij snel zag. Is van kijk nou even daarachter ook, van wat zijn nu de belangen en de macht natuurlijk, de machtsfactor ook van die bedrijven, wat speelt er? En ja, dat is iets waar ik denk als filosoof, ja, ik kan natuurlijk ook wel een Silicon Valley cheerleader zijn, maar ik wil toch wel op een kritische manier hier naar kijken. En nou, daar is wel alle reden toe. En benoem eens iets wat in de afgelopen 6 jaar sinds het verschijnen van het boek verergerd is of veranderd is, of waarvan je zegt, ja, daar moeten we toch veel meer aandacht aan geven. Nou ja, wat je natuurlijk ziet is, zeker na corona is er een enorme versnelling geweest. Hè. Naomi Klein, een Canadese activist, schrijfster, die heeft het over een screen new deal. Dus de grote techbedrijven zijn enorm bezig geweest met innoveren om ons zoveel mogelijk nog meer met schermpjes te laten werken. Dus dat is enorm geïntensiveerd. En je ziet dus ook bijvoorbeeld de schermtijd van jonge kinderen, lagere schoolkinderen, is sinds corona wereldwijd met 80 minuten per dag toegenomen. En dat is na corona niet gedaald? Zover ik weet is dat hetzelfde gebleven, ja. En wat doet dat met die kinderen? Ja, dat doet van alles. Het is in ieder geval iets wat wel steeds duidelijker wordt. Het sociale ongemak neemt wel toe. Dus om gewoon spontane ontmoetingen aan te gaan. Om mensen ook fysiek te ontmoeten. Daar is ook wel echt wel wat onderzoek naar gedaan. Je ziet dus bij, zeker bij die Gen Z, zeg maar, zie je dat die veel minder fysieke ontmoetingen hebben met leeftijdgenoten. En ja, we hebben natuurlijk te maken met het mentaal welzijn. Dat echt ja, schrikbarend slecht is onder jongeren. En een belangrijk deel is daar toch echt wel toe te schrijven aan het gebruik van, overmatig gebruik van smartphones, sociale media, is een enorme katalysator voor gevoelens van depressiviteit, zelfs suïcidale gedachten. Nou, gaan ze maar verder. Hè. Jean Trench is een Amerikaanse onderzoekster. En je ziet eigenlijk vanaf het moment dat smartphones geïntroduceerd werden, zo'n 2-3 jaar daarna, zie je dat die mentale weerbaarheid van jongeren afnemen. En ja, dat is er niet echt veel beter op geworden. Maar hebben we zelf dan niet goed door wat het met ons doet? Nou ja, dat is het probleem. Je zou dan kunnen zeggen van nou ja, als je er depressief van wordt, leg dat ding weg. Ja, maar zo werkt het ja, niet. Nee, zo werkt het helaas niet. Het is natuurlijk wel, het zijn wel technologieën die heel erg inhaken op ons gevoel van erkenning. Het maakt ook, ja, ons beloningscentrum in ons hersenen wordt voortdurend geactiveerd. Je hebt weer een like, je hebt weer iemand reageert ergens op. Ja, en we willen gewoon graag gezien en gehoord worden. Dus op die manier speelt het heel erg in op een hele basale menselijke behoefte. En vergeet niet, men is ook wel heel erg behendig om ons echt vast te lijmen aan die schermen. Dus het is ook wel verslaafd te maken. Verslaafd te maken. Dus ja, TikTok bijvoorbeeld is al vergeleken met crack. Met een harddruk als crack. Dus nou ja, dat moeten we ook denk ik niet onderschatten. Hoe heftig dat werkt, die prikkels. Maar zie je dan bijvoorbeeld bij overheden veel meer erkenning voor deze toch wel schaduwkanten van die mobiele telefoon? Bijvoorbeeld met dat aankomende verbod van gebruik van mobieltjes in klassen. Ja, nee, zeker. Er is natuurlijk het bewustzijn is wel wat gekanteld. En ik ben ook echt heel erg blij met dat smartphoneverbod. Want dat is nu juist een kans om eens te kijken wat gebeurt er dan in die onderwijsomgeving? Wat verandert er allemaal? Wat verwacht je daarvan? Nou, je ziet nu al scholen die dat doen. Die zeggen van ja, de sociale interactie tussen leerlingen neemt enorm toe. En leerlingen zelf geven het ook aan. In de pauzes gaan ze plotseling met elkaar praten. Veel intenser en meer dan voorheen. En zelfs ook de jongeren zelf, die aanvankelijk zoiets hebben van ja, moet dit nou? Die zie je toch op een gegeven moment wel inzien van ja, we zijn meer met elkaar bezig. Het is er eigenlijk wel wat gezelliger op geworden. En natuurlijk, het doet ook iets met je aandacht. En dat is toch niet onbelangrijk in een onderwijsomgeving. En die detoxweken die jij organiseert met studenten, wat zie je voor verandering bij studenten die na zo'n week dan toch weer dat mobieltje in hun handen hebben? Gaan ze er dan anders mee om? Ja, dat zie ik. En ik zie ook over de jaren heen zie ik daar wel een verschil in. Ik zie een enorme toegenomen gretigheid bij jongeren om het experiment aan te willen gaan überhaupt. In het begin moest ik ze nog wel eens overtuigen. Nu willen ze het echt heel graag. Alsof ze bijna zeggen, in hemelsnaam help ons. Want we zien dat we tegen allerlei dingen aanlopen. En ja, de studenten geven aan van ja, ik merk nu pas hoe verdoofd ik normaal altijd ben. Dus dat soort woorden worden ook echt letterlijk gebruikt. Maar wat bedoelen ze dan met verdoofd? Nou ja, dat ze eigenlijk bijna de prikkels uit hun omgeving nauwelijks waarnemen. En als ze dan eventjes, zeg maar, uit die schermwereld terugtreden en plotseling allerlei dingen om hen heen zien en horen, dan komt er bijna als het ware een hele nieuwe wereld. Het is echt een openbaring voor sommigen. Ja, het is echt, voor de meesten is het echt een openbaring. Die zeggen echt van, goh, ik had nu plotseling spontaan een gesprekje op straat en mensen vinden het ook leuk om je te helpen en je kunt gewoon dingen vragen. Ik kan zelf mijn weg van A naar B vinden. Het klinkt eigenlijk bijna bizar, hè, dat mensen denken, ik kan een gesprekje met iemand voeren op straat. Ja, nou ja, dat zijn nou precies die aspecten inderdaad. We vergeten dat we in een publieke ruimte met elkaar op elkaar gericht zijn. En dat doet dus ook echt wat met hoe we met een publieke ruimte omgaan en wat een publieke ruimte überhaupt is. Nou ja, zo'n detox is voor mij ook aanleiding om met studenten dan daarover te hebben. Van ja, wat zegt dit nu eigenlijk? Wat zijn de maatschappelijke consequenties hiervan? Want een van de onderdelen of een nieuw onderdeel in die digitale detox is dat deelnemers een brief moeten schrijven aan hun telefoon. Ja, ja. Hoezo? Nou ja, dat kwam voort omdat ik die verhalen van studenten hoorde en ook merkte hoe die telefoon is echt een verlengstuk van je identiteit, van wie je bent. En ik dacht van, als je die telefoon niet hebt en je gaat daar een brief aan schrijven, dat kan een liefdesbrief zijn, maar het kan ook een haatbrief zijn. Een afscheidsbrief. Ja. Dus dan krijg ik veel beter nog in beeld. Dan kan je veel helderder articuleren van hoe die relatie dan ligt. Ja, en dat blijkt heel goed te werken. Ik heb een klein citaatje meegenomen dat ook in mijn boek staat. Dan zegt een student, dierbare Pocky. Pocky is een straattaal voor smartphone. Ik wens mijn vrijheid terug te krijgen en daarom, Pocky, daarom wil ik een open relatie. Dat is natuurlijk heel geestig. Ja. Maar er zit ook wel heel veel in. Het gaat dus over vrijheid. Het gaat over een relatie. Een relatie die blijkbaar ook beklemmend werkt. En dat je dat pas gaat merken als, nou ja, net zoals soms in echte relaties, als diegene dus eventjes de deur uitgaat. Ja, ik was mijn telefoon deze week heel even kwijt. En paniek sloeg toe. Dus ja. Ik denk dat ik ook toe ben aan een brief. Ik ga toch kijken welke brief ik ga schrijven aan mijn telefoon. Dank voor dit gesprek, Hans Schnitzler. Chan Chan, Buena Vista Social Club. Ja, u kent het misschien wel uit westerns. Een zelfspelende piano in de hoek van de saloon. Maar de pianola, zoals het instrument heet, is veel meer dan dat. En dit weekend is het te zien en te horen tijdens de museumnacht in het Pianola Museum in Amsterdam. In de studio Casper Jansen, pianola-expert en conservator van het Pianola Museum. Goedenavond. Ja, goedenavond. En ook pianist en componist Matthias Spee. Hij stelde voor de museumnacht een speciaal programma samen. Welkom. Laten we heel even luisteren naar een klein stukje pianola voordat we verder praten. Nou, meneer Jansen, hoort u het verschil tussen iemand die zeg maar zelf piano speelt en de pianola? Nou ja, dat dat is moeilijk te zeggen zomaar. Dit was trouwens eigenlijk reproductiepiano. Dat is een speciale vorm van de pianola. Pianola is eigenlijk een piano die vanzelf kan spelen, maar wel bediend door een busspeler die met de trappers en met de hendels moet bijsturen. En een reproductiepiano, dit is volgens mij een opname van Debussy. Dat klopt. En die speelt dan eigenlijk de opname zoals die ooit vastgelegd is weer opnieuw ten gehoor. Ja, wat is eigenlijk de geschiedenis van de pianola? Wanneer begon het? Dat is eigenlijk kort voor 1900. En het was echt een huiskamermuziekinstrument. Hè? Dus die saloons, dat is een beetje fantasie. Maar heel veel mensen hielden van pianomuziek. En het was een ideale manier om pianomuziek in huis te halen. Want je kan zelf spelen, maar je kan ook zeggen, nou, ik laat de rol voor me het moeilijke werk doen en ik ga van de muziek genieten. Wanneer was de bloeitijd? Wanneer was het echt vrijwel dagelijks te horen? Nou, ze stonden dus bij mensen thuis. En dat is de tijd dat ze in productie waren is tussen 1900 en 1930. En dan komt de crisistijd en je hebt natuurlijk ook de radio, zoals we nu ervaren. Die komt in, zeg, 20 jaren op. En eind 20 jaren was de radio zo geliefd dat de pianola eigenlijk die werd opzij gezet, bij wijze van spreken, in ieder geval niet meer gekocht. En dan vervalt die hele bedrijfstak, ook in het geweld van de crisistijd. Het was natuurlijk een heel duur ding, een pianola. Ja. Matthias, waar komt jouw fascinatie voor de pianola vandaan? Want jij hebt dus voor morgen tijdens de museumnacht een speciaal programma samengesteld. Mijn fascinatie voor de pianola begon eigenlijk toen ik elke dag naar mijn lokale supermarkt ging. Ik woonde toen ik studeerde in de Jordaan. Ik ging elke dag naar de Jumbo. En ik wist dat er ergens in Amsterdam een pianola museum bestond. Maar ik had nog nooit een pianola in het echt gezien. En toen liep ik op een goede dag langs de supermarkt. En toen zag ik, verrek, naast mijn vaste supermarkt zit het pianola museum. Ja. Toen ben je naar binnen gegaan. Precies. En? Ik vind het ontzettend. Ik vond het meteen bij de eerste keer dat ik een pianola hoorde, vond ik het ontzettend ontroerend om niet muziek via een luidspreker te horen. Er zijn natuurlijk veel opnames van oude componisten uit de begin 20e eeuw, eind 19e eeuw, die hun eigen muziek laten horen. Die kan je dan op YouTube opzoeken of iets dergelijks. Het is toch echt heel erg anders om een akoestisch instrument in de ruimte te horen. En om dan iemand die nu niet meer leeft, zijn eigen muziek te horen vertolken. Want het voelt bijna alsof je echt diegene live hoort spelen. Ja, herkent u dat, meneer Jansen? Dat je het gevoel hebt dat je Debussy gewoon hoort spelen? Nou ja, daar is mijn fascinatie natuurlijk ook mee begonnen. Ja. Dat je eigenlijk, ik kan zelf een beetje spelen, maar me stelt niet veel voor. Maar dat je zo'n ding aanzet en dat je als je je ogen dicht doet, dan denk je van die persoon zit nog gewoon hier zelf voor ons te spelen. En dat ze dat met dus technologie van begin 1900 voor elkaar kregen, is echt wonderlijk. Want kunt u het voor de leek een beetje uitleggen? Hoe werkt het? Het is helemaal pneumatiek, zoals het heet. Het is dus toegevoegd aan een piano of een vleugel. Dus je kan er ook gewoon op spelen. Maar die pneumatiek, dat betekent balgjes en ventieltjes en luchtleidingjes die dat allemaal mogelijk maken. En zo'n muziekrol heeft gaatjes en er komt lucht doorheen en dan gaat, dan gaat het mechanisme in werking. En dankzij die luchtdruk kan dus ook de aanslagkracht gevarieerd worden. En dat is natuurlijk heel essentieel bij pianospel. Zonder dat heb je houterige uitvoering. En dat is misschien wel knap, maar niet op den duur niet echt bevredigend. Maar zo'n pianola kan heel dicht bij het echte spel van een pianist komen. En dat. Matthias, wat ga jij morgen doen als we dit horen? Van, het is een vrij complexe manier om muziek te maken. Wat ga jij morgen laten horen tijdens die museumnacht? Het programma bestaat dus uit zowel live muziek op een gewone piano, als ook muziek van pianola rollen. En de hele avond bestaat uit pianisten die hun eigen compositie spelen. En dan hebben we dus zowel pianist slash componisten van nu, waar ik er zelf dus ook één van ga zijn, en ook pianist slash componisten van vroeger. En voor wie heb je gekozen van vroeger? Ik heb gekozen voor de componist Claude Debussy, waarvan we net ook al een stukje pianola hebben gehoord. En wat spreekt jou aan in zijn werk? Debussy is echt een componist met wie ik ben opgegroeid. Een componist op wie ik echt op slag verliefd ben geraakt. En wat ik ontzettend fijn vind aan de muziek van Debussy, kort gezegd, is dat er een eindeloos kleurenpalet in te ontdekken valt. De hoeveelheid verschillende klankkleuren die je in de muziek van Debussy kunt ontdekken, houdt nooit op. En meneer Jansen, wat is nou het meest bijzondere exemplaar in het museum? Ja, dat is altijd lastig als je zegt, je hebt 10 kinderen en je moet je zeggen wie is je het liefste. Ja. Maar nou ja, kijk, zo'n reproductie-instrument, dat principe is uitgevonden door Welte. En we hebben een prachtige Steinway-vleugel met zo'n Welte-systeem erin. En dat is echt wel een van mijn favoriete instrumenten. Omdat ze vanaf 1905 zijn ze daar opnamen voor gaan maken. En ja, je stapt meer dan 100 jaar terug in de tijd. Ik vind het nog steeds fascinerend dat ze dat konden voor elkaar krijgen. En dat het nog steeds werkt. Hè? Want kom dan maar zo met je mobieltje. Ja, hè? Waar we het net over hadden. Ja. 5 jaar ligt hij weer in de rommelbak. Omdat hij het niet meer doet. Of omdat hij totaal verouderd is. Maar dit werkt nog steeds. En heb jij, Matthias, een speciale pianola uitgekozen? Of waarvan je zegt, nou, dit geluid, dit wil ik heel graag morgen ook laten horen. Dit specifieke pianola geluid. Ja, ik heb dus aan Casper gevraagd wat voor pianola rollen zijn allemaal beschikbaar. En het was echt voor mij ook heel belangrijk om een pianorol uit te kiezen van een pianist die zijn eigen compositie speelde. En toen ik van Casper hoorde dat ze muziek van Debussy hadden, toen wist ik al meteen van, dat is interessant voor mij. En dus die Steinway met dat Welte-systeem, daar is dus ook een hele mooie pianorol voor. En toen dacht ik, die combinatie valt niet te overtreffen. Dat is toch bijzonder, die nieuwe generatie die ook weer met de pianola in de weer gaat. Dat moet u goed doen. Ja, zeker. Want het is niet alleen maar een achterhaald principe. Maar het is nog steeds. Je kan tegenwoordig zelfs een nieuwe Steinway-vleugel kopen met een automaat erin. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal computerwerk. Dat wordt hartstikke duur. Dank, Casper Jansen en Matthias Spee. Morgen zenden we uit vanuit de Universiteitsstad Delft. Met als gast onder meer demissionair minister Dijkgraaf. Presentatie Wilfried de Jong. Hele goede nacht. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind november met 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Let's go!